فصل پایانی. لالی نامش را به سوکولوف تغییر داد، نام خانوادگی روسی خواهر متأهلش، نامی که با سهولت بیشتری نسبت به آیزنبرگ در اسلواکی تحت کنترل شوروی پذیرفته می شد. او و گیتا در اکتبر 1945 ازدواج کردند و در براتیسلاوا مقیم شدند. لالی واردات پارچه، کتان، ابریشمی، نخی را از سراسر اروپا و آسیا شروع کرد. او محصولات خود را به کارخانجاتی که به شدت در تلاش برای بازسازی کشورشان بودند می فروخت. طبق گفته لالی، با سلطه شوروی بر چکسلواکی شغل او یگان تجارتی بود که فوراً توسط حاکمان کمونیست ملی نشد. هرچه باشد، او پارچه هایی تهیه می کرد که دولت مردان برای استفاده شخصی خود در طلبش بودند. تجارت او رشد کرد، شریکی پذیرفت و سود افزایش یافت. یک بار دیگر لالی شروع به پوشیدن لباس‌های شیک و بروز کرد. او و گیتا در بهترین رستوران‌ها غذا می‌خوردند و تعطیلات خود را در مراکز گردشگری سراسر اتحاد شوروی سپری می‌کردند. اما این خوشی دوام چندانی نداشت. در 20 آوریل 1948 لالی دستگیر و به صدور جواهرات و اجناس ارزشمند از چکسلواکی متهم شد. ادامه حکم از این قرار بود. در نتیجه چکسلواکی با خسارت‌های فراوان اقتصادی روبرو شده و سوکولوف به خاطر فعالیت غیرقانونی و چپاولگرانش به ثروتی فوق‌العاده رسیده است. دو روز بعد تجارت او ملی اعلام شد و خودش به 2 سال زندان در ایلاوا، مکانی مشهور برای حبس زندانیان سیاسی و آلمان پس از جنگ، محکوم شد. لالی و گیتا انقدر باهوش بودند که مقداری از دارایی خود را ذخیره کنند. با ارتباطاتی در دولت محلی و دادگستری، گیتا توانست به آنها رشوه دهد تا کمکش کنند. روزی کشیشی کاتولیک به ملاقات لالی در زندان رفت. پس از لحظاتی، کشیش از مسئولان زندان خواست سلول را ترک کنند تا او بتواند اقرار لالی را بشنود، چیزی که فقط مختص گوشهای او و مقدس بود. در تنهایی او به لالی گفت طوری رفتار کند گویی دارد دیوانه می شود. اگر کارش را به خوبی انجام می داد، می توانست کاری کند تا روان پزشکی به دیدنش بیاید. طولی نکشید که روان پزشکی مقابل او نشسته بود که به او گفت قصد دارد برنامه‌ای بریزد تا لالی چند روزی قبل از آنکه واقعا دیوانه شود و نشود به زندان برش گرداند به خانه برود. یک هفته بعد لالی به آپارتمانی که او و گیتا در آن زندگی می کردند برده شد. به او گفته شد 2 روز بعد برای گذراندن باقی دوران محکومیتش به زندان برگردانده می شود. آن شب به کمک دوستان، آنها از پشت ساختمان آپارتمانشان با چمدانی از دارایی‌ها و نقاشی که گیتا حاضر به رها کردنش نبود، از ساختمان بیرون رفتند. نقاشی زنی کولی. آنها همچنین مبلغ زیادی پول بردند تا به رابطی در وین بدهند که آنها را از آنجا خارج کند. سپس پشت دیواری کاذب درون کامیونی از براتیسلاوا به اتریش رفتند. در روزی معین و زمانی معین، آنها روی سکوی ایستگاه راه آهنی در وین منتظر رابطی ماندند که قبل از آن هرگز او را ندیده بودند. لالی آن روز را به چیزی مانند داستانهای جان لاکار تشبیه می کرد. آنها رمزی را به چند مرد تنها گفتند تا سرانجام به پاسخ درست رسیدند. لالی کیفی کوچک پر از پول را به مرد داد و بعد مرد ناپدید شد. از وین به پاریس به آپارتمانی اجاره‌ای رفتند و چند ماهی از کافه ها و بارهای شهر که به وضعیت قبل از جنگ برگشته بودند لذت بردند. دیدن جوزفین بیکر، خواننده و رقصنده سیاه پوست آمریکایی که در کاباره برنامه اجرا می کرد، خاطره جاودانه لالی شد. او زن را اینگونه توصیف می کرد: پاهاش تا اینجا می رسید، و به کمرش اشاره می کرد. چون کاری برای شهروندان غیر فرانسوی وجود نداشت، لالی و گیتا تصمیم به ترک فرانسه گرفتند. آنها می‌خواستند تا جایی که امکان داشته باشد از اروپا دور شوند. پس پاسپورت‌های جعلی خریدند و با کشتی رهسپار سیدنی شدند، جایی که در 29 ژوئیه 1949 در آن پیاده شدند. در کشتی با زوجی دوست شدند که می گفتند خانوادهشان ساکن ملبورن است و آنها هم قصد داشتند با آنها زندگی کنند. همین برای ترغیب لالی و گیتا برای اقامت در ملبورن کافی بود. بار دیگر لالی وارد تجارت منسوجات شد. انبار کوچکی خرید و منابع محلی و خارجی برای فروش اجناسش پیدا کرد. گیتا هم می خواست بخش از تجارت باشد و در دوره طراحی لباس ثبت نام کرد. سپس شروع به طراحی لباس‌های زنانه کرد که بعد دیگری به تجارتشان افزود. بزرگترین آرزویشان داشتن یک بچه بود، اما بچه دار نمی‌شدند. عاقبت دست از تلاش برداشتند. سپس در کمال حیرت و شادی گیتا حامله شد. پسرشان گری در 1961 به دنیا آمد. وقتی گیتا 36 ساله و لالی 44 ساله بود. با بچه و دوستان شغلی موفق و تعطیلات در گولد کوست و در سایه عشقی که هیچ چیز قادر نبود خدشه‌ای به آن وارد کند، زندگیشان عیب و نقصی نداشت. نقاشی زن کولی که گیتا با خود از اسلواکی آورده بود، هنوز به دیوار اتاق نشیمن خانه گری آویزان است. صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس فروغ بهرامی، تهیه کننده راضی هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر مؤسسه فرهنگی و هنری ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری تیم ماه آوا و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی ما و شما از طریق صفحه اینستاگرام و تلگرام ماه آواست یا از طریق ایمیل شرکت به آدرس info@mahava.com. میتونین خلاصه ای از کتابای صوتی و کلی مطالب جذاب و شنیدنی و پادکست هامونو از طریق ماهواره های ماهاوا بشنوین. پس میتونین برای ارسال محموله های پیشنهادیتون به ماهواره های ماهاوا با ما در تماس باشین. سپاسگزارم.